إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مراجعة فنك كتاب فنك كتاب فنك كتاب فنك كتاب فنك كتاب Swali la kwanza, nani wa kujibu? Swali la kwanza, nani anajibu? Nini farku baina aqida na tauhid? Bilkhtisar kwa ufupi inaweza kuelezea. Haya kaelezea kwa urefu kidogo. Utofauti baina ya aqida na tauhid na. Aqida yenyewe imenea kwa yani ni am. Tayeb. Lakini tauhid ni katika fungu katika aqida. Naam, hapo huwa ikhtisar. Aqida ni ujumla. Ndani ya aqida kuna sehemu ya tauhid. Tayeb, swali la pili. Makundi mawili tunayo. Kuna waja wema ahlu sunna wal jamaa na kuna ahlu zaighi wal ahwa. Kuna makundi mawili. Sawa jamani? Kuna ahlu sunna na wale ahlu zaighi wal dhalal. Ahlu sunna ni kitu gani unachokitanguliza zaidi? Na ahlu zaighi wanatanguliza kitu gani zaidi? Ahlu sunna unatanguliza nini? كتاب الله وسنة رسول الله أو أهل السنة أها أهل الزيغ يقدمون العقل من الكتاب والسنة وأنت تقول يا سنة أكيلي أكيل كتاب وسنة صلي لتاتو دليلي katika kitabu cha Allah au aya zilizomo ndani ya Qur'ani nzima na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimegawanyika mafungu mangapi? Naam. Mafungu mawili. Tayeb. La kwanza zile ambazo ziko wazi na zile zilizofichikana. Tayeb. Mashaallah. Zile ambazo ziko wazi na zile ambazo zimejificha. Haya, sifa za Allah zimegawanyika sehemu ngapi? Sifa za Allah zimegawanyika sehemu ngapi? Hizo zilikuwa ni dalili Qur'ani na Sunna. Yalla. Zimegawanyika sehemu mbili. Ya kwanza. Ehe, ya pili. Salbiyatul manfiya, al-manfiyatu salbiya. Sifa za Allah zimegawanyika sehemu mbili. Thubutia wa salbiya. Omari. Salbia ni zipi? Sifa za Allah ambazo ni salbia, ndo sifa gani? Au manfia, ndo sifa gani? Tunazo thubutia, tunazo manfia. Au salbia, haya. Hiyo salbia ndo sifa gani? Yobwa, yalla. Salbia ndo sifa gani? Salbia ni zile ambazo Allah mwenyewe amezithibitishia. Amejithibitishia kwamba hizi ni sifa zangu. Sawa. Kwa maana katika sifa za salbia, mfano dhulma, mfano ujinga, mfano kifo. Endelea. Salbia ni zile sifa ambazo Allah kajithibitishia mwenyewe. Miongoni mwa sifa za salbia, ujinga, kifo. Sasa vipi? Mrekebisha. La, salbia yenyewe. Salbia, umesema salbia ni sifa ambazo yeye mwenyewe amejithibitishia. Na miongoni mwa mifano ya sifa za salbia ni ujinga, kufa, kushindwa. Kwa hiyo salbia ni zile ambazo nikanushia. Sifa ambazo ni thubutia, ndio zipi hizo? Thubutia ni zipi? Ni zile sifa ambazo yeye mwenyewe Allah amethibitishia nafsi yake, mfano kuona, elimu tayyib. Haya Rajabu. Thubutia zimefanyika sehemu ngapi? Sehemu mbili. Kwanza sifatun thubutia zimefanyika sehemu mbili. Kwanza dhatia, ya pili fi'liya. Thubutia dhatia ndio hiyo ile ambayo anaendelea kuwa nayo azan wa kwa kifupi nasema ni ile sifa ambayo haiachani na Allah, inaendelea milele na milele na mikaka haiachani na Allah. Hiyo inaitwa nini? Dhatia. Sifatu dhatia. Fi'liya ni mirai. Mfano al-hubb. Mwingine msaidie. Msaidie, msaidie shehe, zungumza. Teremka, zote ni sifatu fi'liya za Allah, anazifanya wakati fulani na wakati mwingine azifanye. Tayari, jazakumullah. Hivyo ndio muraja unakuwa. Kuna masuala ya kufungua vitabu hapo. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف حفظه الله الثاني انا zungumzia صفات الثبوتيه باعتبار طريق ثبوتها. Anasema athani min haythu tariq thubutiha, sifa thubutia kwenye upande ule wa ile njia ya kuzithibitisha. Anasema fa'ala qismaini kadhalika, sifa hizi nazo zimethibitika na zimegawanyika vigawanyo viwili vile vile. Sifatu thubutia min haythu tariqi thubutiha, zimegawanyika sehemu mbili, na hichi ni kigawanyo kipya. Sawa, hichi ni kigawanyo kipya tofauti na vile vigawanyo ambavyo tumepitia kwenye lum'a. Na hii tulisema min haythu tariqi thubutiha, sifa tulionayo ni sifatu thubutia, ni ile ambayo imethibitishia mwenyewe Allah nafsi yake. Sasa hii thubutia tukasema imegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Kwanza taalluq biyeshi bidhatihi, taalluq bidhatihi. Tayyib, kiwango cha pili min haythu tariqi thubutiha, katika ule upande wa njia na mwelekeo wa kuithibitisha. Kule kwenye ule mwelekeo wa kutaka kuithibitisha sifa hiyo thubutia imegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Alqismu alawwalu, kigawanyo cha kwanza, sifatun khabariyatun mahdha. Sifatun, sifatu khabariyatun mahdha. Sifatun khabariya, sifatu khabariya tumahdha ni ipi? Wa hiya sifatu allati la sabila ila ithbatiha illa bi tariqil khabari. Sifatu khabaria ni zile sifa ambazo la sabila ila ithbatiha, hakuna njia ya kuzithibitisha sifa hizo, illa bitariqil khabari, isipokuwa kwa njia ya habari, ima ni kauli ya Allah au kauli ya nani, ya mitume alayhi musallatu wassalam. Yani hatuna njia nyingine kabisa ya kuithibitisha sifa hiyo isipokuwa tupate habari, tupate Qur'ani au tupate maneno ya nani, ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio sifatun khabariya la sabila ila ithbatiha, hakuna njia ya kuzithibitisha sifa hizo, illa bi tariqil khabari, isipokuwa utazithibitisha kwa njia ya habari. Habari maana yake nini hapo? Qur'ani au sunna, ndio maana habari. Anasema alkitabu wa sunnati faqat, hizo mbili. Ukitaka kuthibitisha sifatu khabaria ni zile ambazo zimethibitishwa na Qur'ani na sunna faqat, hamna kingine. Walaysa lil'aqli sabila fi ithbatiha, nahai anna akili haina njia ya kuithibitisha. Akili haina njia ya kuithibitisha. Mithlu, mfano, sifatul wajhi wassaq, sifa ya uso. Sifa ya uso hii hautoweza kuikuta imethibitishwa na kitu kingine chochote, sio kiasi wala ijma', ikiwa zinakubalika katika kuthibitisha sifa za Allah. Isipokuwa sifa kama ya wajhi, utaikuta imethibitishwa ndani ya Qur'ani au sunna ya Rasulillah. Kwa hiyo sifatu alwajhi ni sifatun khabariya. Nini maana khabariya? Imethibitishwa na nini? Na Qur'ani na sunna, ndio maana khabariya. Wasaq na sifa ya muhundi. Asaq ni muhundi. Sifa hiyo imesifika nayo Allah subhanahu wa ta'ala, kama jaa fi al-Bukhari, kwamba wale watu watakapokuja kuambiwa, kila watu wanasubiria, wao wakaambiwa, nyinyi mnasubiria nini? Wakasema sisi tunamsubiria Allah wetu, tunamsubiri Mola wetu. Wakaulizwa, je, Mola wenu mnamjua? Wakasema ndio. Wakasema lahu saq, Mola wetu ana muhundi. Muhundi ni upi, mashehe? Kikawaida kibinadamu muhundi ndio huwa hapa wajuu, si ndio? Kikawaida. Lakini sisi wa Allah hatujui. Lakini tunathibitisha sifa kwamba Allah ana nini? Ana muhundi. Sisi tunaelewana hapo. Sisi kawaida kibinadamu tunajua muhundi. Ukitamkwa saqi inafahamika. Lakini ule wa Allah unazungumzwa, sisi tunajua. Hatujui, lakini sifa tunaithibitisha. Kwa nini? Kwa sababu ni sifatun khabariya, imethibitishwa na Qur'ani na nini? Na sunna. Waliyadu, na vile vile sifa ya mkono. Allah amesifika kuwa na sifa ya mkono, bali yadahu mabsuutatani yunfiqu kaifa yasha. Zitakuja dalili nyingi huko mbele zote. Wal asabi, na vidole. Allah amethibitika na sifa ya vidole. Lakini je, ni vidole kama vya kwetu? La hasha. Lakini aslu sifa, asili ya sifa yenyewe tunaithibitisha, lakini hatuikaifishi wala hatuimithilishi. Wanahwiha, na mfano. Kwa hiyo sifa zote hizi, sifa za wajhu, sifa ya saqu, sifa ya aswabi, sifa ya nini, hizi sifa tunazithibitisha kwa kupitia njia ya kitabu Allahi wa sunnati Rasulillah. Kwa hiyo hii njia kitabu kilipozitaja, na sisi tunazithibitisha. Kwa wale ambao wanapinga, maana yake hawasomi Qur'ani. Sababu Qur'ani ndio imetaja sifa hizi hizi, au sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam ndio imetaja sifa hizi. Kisha akasema wanahawiha, na mfano wa hizo, mimma tu'tabaru hiya binisbati lana ajza'un wa ab'ada. Ajza'an wa ab'ada. Anasema Sheikh Yasini, mimma tu'tabaru, kiasi ya kwamba zinazozingatiwa hizo sifa, zinazingatiwa kwamba hiya binisbatu lana, sifa hizo kwa mnasaba wetu sisi, kwa kuzingatia sisi, binisbatu lana, kwa kuzingatia mnasaba wetu sisi wanadamu, hizo sifa, hizo sifa ya mkono, sifa ya uso, sifa ya muhundi, sifa ya vidole, sifa hii kwa kuzingatia sisi wanadamu, ajizaan wa ab'ada, ni visehemu sehemu, sio ni baadhi ya viungo, si ndio? Ukisema wajihun, si sehemu katika mwili, si ndio? Kwa hiyo ni juz'un min al-jasadi. Ukisema vidole, ni baadhi min aljasadi, ni sehemu baadhi tu katika nini, katika mwili. Ukisema mkono ni sehemu katika nini, katika mwili. Kwa hiyo viwiliwili hivi sasa au sifa hizi, kwa kuzingatia sisi wanadamu ni vijisehemu sehemu na ni baadhi baadhi katika mwili. Sisi tunaelewana hapa mashehe? Amekupa tambii hii ya muhimu sana. Hiya binisbatu lana, binisbatu la, binisbati lana ajizaan wa abaadha. Sisi tunazingatia kwamba hivi ni visehemu tu. Mtu kuwa na uso ni sehemu, kuwa na mkono ni sehemu, alhamdulillah. Kuwa na muundi ni sehemu ya mwili wako. Kwa hiyo kigawanyo cha kwanza, min haithu tariqi thubutiha, katika njia ya kuithibitisha sifatu thubutia. Min haithu tariqi thubutiha, twaona kwamba imegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, sehemu ya kwanza ni sifatun khabariyatun mahdha. Na neno mahdha maana yake ni ile, ni mahdha, tuseme Kiswahili, kwa maana kwamba ni dalili ya kitabu na sunna tu ndio mahdha. Sawa jamani? Ukisema khabaria, mfano indi qala, indi qalamun wahidun mahdha mathalan, peke yake na kalamu moja tu, kama vile unasema faqa. Sawa? Kwa hiyo sifa hii inathibitika kwa Qur'ani na sunna mahdha tu peke yake, hamna kitu kingine. Ndio maana akasema la sabila lil aqli, akili haiwezi kaingia ikana utafakari. Kwa hiyo kama imekuja nas Qur'ani imetaja kwamba Allah lahu yadani, Allah ana mikono miwili, kwa sababu ni Qur'ani imethibitisha hivyo, kwetu sisi tunataka tuthibitishe sifa hiyo. Hakuna nafasi ya akili kwanza kutafakari na kwanza kuipinga, hapana. Hiyo ni Qur'ani ndio imetamka hivyo. Sawa? Haya, alqismu thani, kigawanyo cha pili, sifatu khabariyatun aqliya, ni sifa ya kihabaria. Habari tumesema ni nini? Kitabu na sunna. Sasa hapa nasema khabariyatun aqliya, nao ni sifa gani? Anasema wa hiya allati tuthbatu bil kitabi was sunnati ma'a imkani ithbatiha aqla. Sifa hiyo wa hiya allati, nayo ni sifa ambayo, tuthbatu, huthibitika, bil kitabi was sunna, kwa kitabu na sunna, ma'a, pamoja, imkani ithbatiha, pamoja na kuweza kuithibitisha, aqlan, kwa akili. Kitabu na sunna imetajwa, lakini pia kuna uwezekano wa kufanyaje, kuithibitisha kinini? Kiakili. Ma imkani ithbatiha aqla, pamoja na kuwezekana kuithibitisha sifa hiyo kwa nini? Kwa akili. Imethibitishwa na Qur'an, lakini pia kiakili nayo kufanyaje, ukaithibitisha. Anasema fal'umdatu fi hadha kulli, tegemeo la haya yote, huwa alkitabu wa sunna, nacho ni kitabu na sunna ndio tegemeo kubwa la kuthibitisha sifa hizi. Lakini al-aqla, lakini akili, muayyan, mu'inun wa musa'idun lahuma, lakini akili ni inasaidia Qur'ani na sunna. Akili inasaidia, lakini tegemeo la kutoa, chimbuko la kutoa sifa za Allah ni kwenye kitabu na sunna. Akili yafanya kusaidia tu, mu'inun musa'idun lahuma, inasaidia tu, imekuja tu basi, lakini chimbuko lenyewe ni nini? Kitabullahi wa sunnati rasulillah. Kwa hiyo sifatun khabariyatun aqliya ni zile ambazo zinathibitishwa na Qur'ani na sunna, pamoja na uwezekano wa akili kufanyaje, kuithibitisha. Kisha katoa tambihi kwamba tegemeo kubwa la kuthibitisha sifa za Allah ni nini? Kitabu na sunna basi. Na akili kazi yake ni nini? Kusaidia tu basi. Umefahamu hivi, umeelewa hivi basi. Mu'inun wa musa'idun lahuma. Anasema wa hadha alqismu mithaluhu, na kigawanyo hichi cha pili mifano yake, sifatul ilm, sifa ya elimu, wal qudrati, na uwezo, wal quwwati, na nguvu, wasam'i, na usikivu, wal basari, na uoni, wa ghairi dhalika mimma huwa binisbati lana ibaratun an ma'anin. Na zisizo kuwa hizo, wa ghairi dhalika, na zisizo kuwa hizo, miongoni mwa sifa za Allah. Mimma huwa binisbati lana, kwa kuzingatia sasa hizi sifa kwa mnasaba wetu sisi wanadamu, hizi sifa za elimu, sifa ya uwezo, sifa ya nguvu, sifa ya usikivu, sifa ya uoni, kwa kuzingatia sisi wanadamu sifa hizi ni ibaratun an maani, ni ibara tu ya maana ya vitu fulani, lakini hawezi kuvishika. Hivi unaweza kusema unaweza ukaishika elimu? Eh? Kwa hiyo ndo maani, ndo maana ya maani. Hisia wala kushika kitu hisia. Lakini unasema maani maana yake ni kitu cha kimaana tu. Uwe nguvu, waweza kushika nguvu? Hauwezi. Sasa hizi sifa za elimu. Sifa za elimu. Sifa ya uwezo, sifa ya nguvu. Kwa kuzingatia sisi wanadamu, hii ni ibara ya maneno, ni ibara ya maana. Hizi ni maana. Lakini akili ina uwezo kuthibitisha sifa hizi. Akili ina uwezo kuthibitisha sifa hizi. Lakini akili itakuja baada ya kupatikana sifa hizo zimetamkwa ndani ya nini? Ya Qur'an. Sio neno la mashehe. Maelezo marefu tutakuja kuyaona huko mbele. Kunako sifatu khabariyatun mahdha aqliya. Khabariyatun aqliya. Kwa maana maneno malengo ya muallifu hapa shekhe ni kwamba anakuonesha akili haina nafasi hata chembe ya kutoa chake mfukoni, bali akili inakuwa ni muinu tu peke yake, si ndio? Inakuwa inasaidia, lakini chimbuko lenyewe, umda yenyewe, tegemeo lenyewe lipo au halipo? Lipo, ama ni kitabu Allah na sunna rasulillah. Kwa hiyo Qur'ani na sunna ndio yenye kutoa sifa. Kwa hiyo akili sasa yenyewe inasaidia tu, na usaidizi wake utaja kuona huko mbele. Nasema wa hadha taqsim waridun kadhalika an ba'd almutaqaddimin. Endelea nasema muallif shekhe kwamba na kigawanyo hivi na vigawanyo hivi waridun, nipokelewa vile vile kadhalika vile vile an ba'd almutaqaddimin, kutoka kwa baadhi ya waliotangulia min ahli alilmi, kama vile vile kilichotangulia huko, dhatiyatun wa fi'liyah. Kasema vile vile juu kwamba kigawanyo hicho vile vile kimepokelewa kutoka kwa baadhi ya waliotangulia, si ndio? Na hivi hivi kigawanyo hicho cha pili cha min haythu tariqi thubutiha, vile vile vigawanyo hivi vimepokelewa kwa baadhi ya waliotangulia miongoni mwa wanawachuoni. Faqad qala al-Imam at-Tabari, amesema al-Imam at-Tabari sahibu at-tafsir al-mashhur, bwana sahibu at-tafsir al-mashhuri, mtu au bwana mwenye tafsiri ambaye ni mashhur, fi kitabihi ya kitabu chake at-tabsiru fi maalimi ad-din, anasemaje? Al-qawlu fima udriku fima udraku ilmuhu min sifati sani'i khabaran lastidlala. Maneno ya al-Imam at-Tabari. Al-qawlu fima udraku ilmuhu au udriku ilmuhu, udriku ilmuhu, na kauli kwa ile ambayo nayodiriki, nayoipata katika elimu yake au unayoipata katika elimu yake, na kauli fima udriku ilmahu, katika yale ambayo yanadirikika elimu yake, min sifati swani'i, miongoni mwa sifa za Allah, khabaran, zinadirikika kwa khabaran, Qur'ani na sunna, lastidlalan, sio kwa dalili, kwa maana ya kutumia nini? Akili. Kwamba zile sifa za Allah kuidiriki elimu na kujua zikoje, kupata elimu yake zina nini, zinafundisha nini na zikoje, hii unazipata kupitia nini? Khabaran, Qur'ani na sunna, lasti dilala, sio kwa kutumia dalili, kwa maana akili. Hii ni kauli ya Imam Tabari ambayo ameifunga funga hiyo. Kwa hiyo vigawanyo hivi navyo vimepokelewa kwa baadhi ya watangulia miongoni mwa wanachuoni, kwani amesema Imam Tabari hayo maneno. Thumma dhakara ba'da dhalika jumlatan min as-sifati al-khabariyah, kisha al-Imam Tabari akataja baada ya hayo jumlatan, jumla min as-sifati al-khabariyah, miongoni mwa sifati al-khabariyah. Sifati al-khabariyah mfano anasema mithlu al-wajhi, sifa ya uso, wal-yadi wal-qadam wad-dhahiki, unyayo, mguu na kucheka. zote hizi zimethibiti kwa khabar, kwa dalili na kitabu Allah na sunna ya Rasulullah. Faqawluhu khabaran, na kauli yake aliposema khabaran ya Imam Tabari, khabaran ay as-sifatul khabariyya, maana yake ni sifatul khabariyya. Wa qawluhu istidlalan ay as-sifatil aqliyya, la istidlalan bimaana bila kuzipata kutumia akili, kuzidiriki kutumia akili zile sifa. Wa qala aidan safha hakadha, fa amma ar-ru'yatu fa inna jawazaha mimma yudraku aqla. Anasema katika ukurasa wa 147 katika kitabu chake At-Tabsiru fi Ma'alimi Ad-Din, Al-Imam Tabari anasema amma kuonekana kwa Allah, fa inna jawazaha, kwa hakika kujuzu na kufaa kwa hilo la kumuona ya Allah, mimma yudraku aqla, ni miongoni mwa yale yanayodirikika kwa akili. Kumuona Allah siku ya kiyama ni mambo akili yenyewe kitafakari tu inakuja. Akili mathalan ni vipi? Nina kauli Imam Shafi rahimahullahu rahmatan wasi'a, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kalla innahum yawma idhin lamahjubun, siku ya kiyama makafiri watakingwa na Allah kumuona Allah. Madha qala al-Imam Shafi? Imam Shafi alisema na kwa hii aya, makafiri baada ya kuwa wao wameingizwa ndani ya moto, innahum lamahjubun, watazuiwa, hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Shafi yeye akasema fa idha kana ahlun nari mahjubuna wa hum musqatun, ikiwa wao watu wa motoni wamekingwa kumuona Allah kwa sababu wamechukiwa, fa innahum masqutun, kwa sababu wao wamechukiwa, fa innal mu'minina yarawnahu biridha, wao waumini sasa watamuona ya Allah kwa ridha yake. Amechukia Allah, amewazuia makafiri kutomuona, si ndio? Kwa hiyo je, waumini watamuona kwa ridha yake, ameridhia kabisa, au kama kala al-Imam Shafi kiakili tu kwamba watu wameingia ndani ya pepo, wamepata neema za peponi nyingi nyingi nzuri, kiakili tunajiriki kwamba miongoni mwa neema ambazo zimetamkwa na Qur'ani, wujuhu yawma'idhin nadhira ila rabbiha nadhira, kwamba nyuso zitakuwa namuona Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sifatu ruya, sifa ya kuona, kuonekana Allah, sifa hii hata kiakili tu inaingia, kwa sababu kawaida tu kibinadamu huwezi ukakiabudu kitu usichokiona, si ndio? Binadamu tu, hata yule anayeabudu mizimu, hata yule ambaye anaabudu mizimu, nyamana unaona hata washirikina wa zamani kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakitengeneza jisanamu, si ndio? Walikuwa wakitengeneza jisanamu, lile sanamu lile wakilishabihisha na malaika mwema, wakilifananisha na nini? Na malaika mwema. Sasa kama kibinadamu tu kile unachokiabudu wewe mwenyewe unapenda ukione, fama balukum bi rabbikum tabaraka wa taala, mnamsemaje mola wenu? Hili kibinadamu tu wewe unapenda unachokiabudu ukione, sasa vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Na ndio maana ahlu sunna wal jamaa wanathibitisha sifa ya kumuona Allah, sio maibadi. Maibadi wao hawathibitishi hilo, wanakanusha kabisa bil jur'ati. Tena alhamdulillah siku hizi Tanzania wanaanza kuzungumza, Tanzania hapa wanazungumza, wana mazurui yule shehe wao mkubwa kabisa yuko Omani kama Zanzibar, azungumza Kiswahili, wanakanusha jaharan kwamba Allah tabaraka wa taala hataonekana siku ya kiyama. Hawa hawa maibadhi hawa. Na aya ndani ya Qur'ani zipo, ziko wazi, juhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Na hiyo mafahamu kwamba wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, ila rabbiha nadhira, at-ta'addi bi ila inamaanisha nini? Wa ila ghairi dhalik. Kisha kanaelewa al-Sheikh anasema washahidu fihi wadih, na ushahidi juu ya hili au ndani ya hili liko wazi kwamba Allah anaonekana, ataonekana siku ya kiyama. Kia kile jambo hili liko wazi kabisa, kile yenyewe nafikiria kwamba Allah ataonekana. Hadha ma yataallaqu bin nisbati li sifati thubutiyya, anasema Sheikh kwamba haya aliyozungumza ni yale ambayo yanafungamana, yataallaku, yanafungamana binisbati lisifati thubutia, kwa mnasaba wa sifa ambazo ni thubutia. Wabakia alana alkalam fi sifati salbiyati almanfiya, na imebakia sasa hivi kuzungumzia maneno kuna kusifa ambazo ni salbiya, ambazo ni manfiya. Anasema sasa tumemaliza thubutia, tufanye mulakata kiufupi. Sifatu thubutia zimeganyika sehemu ngapi? Mbili. Ya kwanza dhatia, ya pili fi'liya. Tayyib. Dhatia ni sifa gani? Amejithibitisha mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala milele na milele, na haiondokani kwake Allah Subhanahu. Sawa jamani? Fi'liya ni ile ambayo fi'liya mikanushia. Amejithibitishia mwenyewe nafsi yake, kisha kuna wakati fulani anaifanya na kuna wakati haifanyi. Ndio sifatul fi'liya, thubutia tu fi'liya. Vile vile sasa min haidhu tariqi thubutiha, tunapata kwamba vile vile kuna vigawanyo viwili katika njia ya kuthibitisha sifa za Allah. Kuna njia ngapi? Mbili. Ya kwanza kabisa ni sifatu eshi khabariyatun mahadha. Sifatun khabariyatun mahadha, nini maana khabariyatun mahadha? Ni zile sifa ambazo zinathibitishwa kupitia Qur'ani na Sunna tu. Cha pili khabariyatun aqliya, nazo ni zipi? Pamoja kuwezekana akili kuingiza rai yake, akili ikaweza kuthibitisha, lakini zenyewe asili yake chimbuko lake imetoka kwenye nini? Kwenye Qur'ani na Sunna. Lakini pamoja kwamba akili inafanyaje, inaweza ikafanyaje kuzithibitisha, ndio sifatu na khabariyatun aqliya. Sasa leo anaimalizia kwenye sifatu salbiya. Sifatu salbiya ambayo ni manfia, anasema ala qismaini, sifa hizi zimegawanyika kwenye vigawanyo viwili. Moja kabisa anasema salbun limuttasili, wathani salbun limunfasili. Salbu limuttasili, sifatu salbiya. Tulisema kwamba miongoni mwa sifatu salbiya au sifatu salbiya ni zile ambazo yeye mwenyewe Allah ameikanushia nafsi yake kwamba asifiki na sifa hizo. Sasa hizo sifa ambazo Allah ameikanushia nafsi yake zimegawanyika makundi mangapi? Mawili. Kundi la kwanza inaitwa salbun limuttasili, ya pili ni salbun limunfasili. Salbun limuttasili nasema wadhabituhu, na dhabiti yake, kuidhibiti kwake, jinsi ya kuijua, utaijuaje? Anasema nafyu kullu ma yunaqidu sifatun min sifatihi ta'ala, nako ni kukanusha, nafyu kukanusha, kullu ma yunaqidu sifatun min sifatihi, kuyakanusha yale yote yanayopinga sifa moja miongoni mwa sifa zake Allah subhana. Addalatun ala alkamali, addalatu ala alkamali, sifa hizo za Allah zenye kujulisha juu ya ukamilifu. Salbun limuttasili, kuijua sifa hiyo, dhabituhu, jinsi ya kuijua, nayo ni ile sifa yenye kukanusha. Nafiyun inakanusha, kullu ma yunaqidu, kila yale yenye kupinga na kukataa, sifatun min sifatihi, yenye kukataa sifa ya Allah miongoni mwa sifa zake, au sifa moja miongoni mwa sifa za Allah. Addalatu ala alkamali, sifa hiyo ya Allah ambayo inajulisha ukamilifu. Hiyo ndo dhabit. Kila utakapoona sifa ambayo inakanusha na kupinga na kukataa sifa miongoni mwa sifa za Allah, sifa za Allah ambazo zinajulisha juu ya ukamilifu, ikapatikana sifa ambayo inakanusha juu ya ukamilifu wa Allah, sifa hiyo inaitwa nini? Manfiyatun salbu limuttasili. Tunao sifa ya Allah inayojulisha ukamilifu, kisha ikapatikana sifa nyingine inapinga sifa hii, inaipinga hii sifa ambayo inajulisha ukamilifu. Ndiyo salbu limuttasili kal ajzi, kama vile sifa ya kushindwa. Almunafi lilqudrati, sifa ya kushindwa inayokanusha uwezo. Sifa ya Allah ni sifa gani? Alqudra. Sifa ya pili ya Allah ni alqudra. Sifa ya kwanza ni alqudra. Sasa hii sifa ya alqudra ya uwezo inajulisha juu ya kamali, inajulisha ukamilifu, kwamba Allah yeye ni muwezo wa kila kitu. Kisha panapatikana sifa nyingine ya kushindwa. Sifa hii ya kushindwa ndiyo ambayo tunayoikanusha kwa Allah. Kwa nini? Kwa sababu sifa hii inakinzana na sifa ambayo inajulisha juu ya ukamilifu. Najua hapo lazima mshindwe kuelewa. Mfano vile vile wanaumu almunafi lilqayyumiyya, usingizi, usingizi ambao unaupinga usimamizi wa Allah, umilele wa Allah. Waljahalu almunafi lililmi, na ujinga unaokanusha elimu. Kwa hiyo sisi sasa sifa ambayo tunataka tuipinge hapa, tuikanushe kwa Allah, ni sifa ya alajizi. Sifa ya nini? Alajizi, ya kushindwa. Vile vile sifa ya usingizi tumkanushie Allah subhanahu. Sifa ya tatu ujinga tumkanushie nani? Allah subhanahu. Tayeb, tumepata sifa tatu hizi: kushindwa, kulala na ujinga. Je, sifa hizi ukiziangalia zenyewe zinapingana na nini? Utazikuta sifa hizi zinapingana na sifa ambayo inajulisha ukamilifu, si ndio? Ukiziangalia sifa hizi vizuri kabisa, kama ujinga, sifa ya ujinga inapingana na sifa nyingine ambayo inajulisha ukamilifu. Sifa gani? Elimu. Sifa ya kushindwa inapingana na sifa inayojulisha ukamilifu, ambayo ni sifa gani? Uwezo. Kwa hiyo ukiona sifa ambayo inakinzana na inapinga sifa ambayo inajulisha juu ya ukamilifu, sifa hiyo inaitwa salbu limutaswili. Salbun limutaswili. Naelewa hapo kwanza. Na usikubali kwenda. Kama hujaelewa sasa nitarudia. Na kanuni ndio tunazitilia muhimu hivi. Tukifika huko mbele tutazungumzia, huko ni masaili tu kwenye kitabu. Ingine kitabu chenyewe Swamimu al-Kitab, tutakutana na nini? Na masaili. Kwa maana kanuni ndio tumeshazipita hapo. Tukifika tunasema jamani, hii ni sifatu thubutia tu aqlia, au tunasema sifatu salbia, au tunasema hii ni sifatu khabaria tu mahwa, au tunasema sifatu dhatia, au tunasema sifatu fiilia. Hakuna kusherehesha hapo. Kwa sababu mambo tayari tumeshafanyaje? Tumeshayasema. Narudia mara ya mwisho. Sifa ambazo amejikanushia Allah subhanahu zimegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa salbun limuttasili. Sehemu ya pili inaitwa salbun limunfasil. Tayeb. Salbun limuttasili maana yake nini? Au jinsi gani utaijua salbun limuttasili? Sifa hii utaijuaje? Ukitaka kujua sifa hii, asili yake yenyewe inapingana na inapiga vita sana ile sifa ambayo inayojulishwa juu ya ukamilifu. Sawa jamani? Ukitaka kujua sifatu salbun limuttasili, ni ile sifa ambayo inapingana na inapinga zile sifa ambazo zinazojulisha juu ya ukamilifu wa Allah. Tumetoa mifano. Tuna sifa tatu: kushindwa, tuna sifa ya kulala, tuna sifa ya ujinga. Tukichukua sifa ya kushindwa, je, sifa hii anaweza kusifika nayo Allah subhanahu? Hapana. Lakini sifa hii sasa huwezi ukampa Allah kwamba yeye ana sifa ya ajizu, kwa sababu sifa hii yenyewe imesimamisha mizizi ya vita na sifa ambayo ni timilifu ya ukamilifu, ambayo ni sifatu al-qudra. Sifa ya usingizi hatuwezi tukamsifia nayo Allah subhana, kwa sababu sifa hii yenyewe imesimama kidete, imeweka mizizi kabisa, kwamba yenyewe imefungua milango ya kupigana vita na sifa ambayo ni timilifu, ambayo sifa hiyo kamilifu twafaa kumsifia nayo Allah. Sasa hii sifa ya usingizi yenyewe imesimama kidete kuipinga hiyo sifa ya ukamilifu. Sifa ya usingizi ya ukamilifu wake ni nini? Al-qayyumia, malaki ni milele, ya hachoki wala halali. Kwa hiyo lazima tumkatalie sifa ya nini? Ya an-naum. Vile vile sifatul jahali wa halum majarra. Namwambia sema salbun limunfasili. Salbun limunfasili. Salbun limunfasili. Wadhabituhu. Kuidhibiti na kuijua, utaijuaje sifa hii? Anasema huwa kullu ma tanazzaha Allahu anhu min musharakatin ahadin lahu fi shay'in min khasa'isihi kanafi niddi was-sahibati wal-waladi wadh-dhahiri. Sifat salbun limunfasil. Kabla ya kuelezea hii, kabla ya kuelezea sifa hii, nikukumbushe hapo kwenye sifa iliyopita, salbun ni muttasil. Muttasili maana yake na Kiswahili unasema muttasili ni kuungana, iliyoungana. Sawa? Unaposema dhamiru muttasil, dhamiru munfasil. Muttasil ni ile ambayo imeungana. Sasa angalia hapo. Hizi sifa ambazo ni salbun ni muttasil, ukiziangalia zile sifa ambazo ni timilifu, wazikuta ni sifa ambazo la yamfaku anillahi tabaraka wa taala. Ziangalie vizuri. Sifa ambazo ni timilifu hapa, ukiziangalia vizuri, ni zile sifa ambazo la yamfaku anillahi, haziachani na Allah tabaraka wa taala. Mfano sifa gani kaitamka hapa? Haya inaonyesha. Al-ilm. Na al-ilm tulisema ni sifa gani? Dhatia. Kwa hiyo unaposema salbun limuttasili, maana inakanusha kile ambacho kimefanyaje, kimeungana. Sawa jamani? Inakanusha kile ambacho kimeungana, kipo na Allah, dhati yake anayo. Lakini salbun limunfasili yenyewe inapinga kile kitu ambacho hakijaungana, kipo nje. Kipo nje. Tofauti na kile ambacho kipo kwenye dhati yake. Kama kudra ipo kwenye dhati yake. Ilmu ipo kwenye dhati yake. Al-qayyumia, usimamizi wa milele, upo kwenye dhati yake. Salbun limuttasil. Ama salbun limunfasili, dhabiti yake zinasema huwa kullu ma tanazzaha Allahu anhu, nayo ni kila sifa ambayo amejiepushia yeye Allah nayo, min musharakatin ahadin lahu, amejiepushia yeye Allah nayo na kushirikiana na yoyote katika viumbe, fi shay'in min khasa'isihi, kushirikiana huyo kiumbe katika kitu chochote kile ambacho kinamhusu yeye Allah subhanahu. Sifat salbun limunfasil, kuijua ni ile sifa ambayo Allah mwenyewe amejitakasa nayo, au ni ile ambayo tunamtakasia nayo Allah, kwamba yeye Allah subhanahu ametakasika nayo. Kutakasika nayo kivipi? Kwamba hashirikiani na yoyote katika viumbe katika vitu ambavyo yeye Allah amejihusisha navyo. Kwamba kuna mambo ambayo yeye Allah amejihusisha kwamba yeye ndio mwenye kuyafanya. Sasa yale mambo ikaja sifa inayoonyesha kwamba yeye Allah katika hichi kitu ambacho, jambo ambalo anajihusisha nalo, kuna mshirika, anaweza kushirikiana na mtu. Hasa salbun limunfasil yatakiwa ikanushe sifa hiyo, kwa sababu ushirikiano unaotaka kupatikana hapa ni fi shay'in min khasa'isihi. Mfano, tuni mfano kanafi nid, Allah kukanusha, kumkanushia ya Allah an-nid, mwenza, mshirika, jamaa, an-nid. kwamba lao tunasema kwamba Allah yeye ndio mwenye kugawa riziki, kumbe kuna miungu mingine ambayo inagawa riziki. Sasa hii miungu tutakiwa tuikanushe. Hii miungu tutakiwa tuifanyaje? Tuikanushe, kwa sababu imeingia katika jambo ambalo ni khaswatan lillahi tabaraka wa taala, jambo ambalo la kugawa riziki. Tunaelewana hapo kwa mbali? Tunaelewana kwa mbali mashehe? Wallahu musta'an. Na ukiziangalia mfano nid, mshirika, utaziona ni sifa ambazo hazifungamani na dhati ya Allah, ziko pembeni, si ndio? Au sahiba, mke, sifa ya asahiba ni sifa ambayo iko nje ya dhati yake. Kwa hiyo kama ipo nje ya dhati yake, tutakiwa tuikanushe, kwa sababu imeingilia min khaswaisi hii, imeingilia jambo ambalo la haswa haswa lake Allah subhana, nalo la umbaji na mengineyo. Sifa vile vile ya alwaladi, ya mtoto. Kama tutakao tumkanushia Allah sifa ya mtoto, Allah hana mtoto. Kwa nini tunaikanusha sifa hii? Kwa sababu sifa hii imeingilia mambo ambayo min khaswaisihi, min khaswais rabbina tabaraka wa taala. Allah ndio mlezi, si ndio? Wa huwa rabbul alamin, yeye ndio mlezi wa ulimwengu. Sifa hii ya mtoto inaingilia min khaswaisi, inaingilia jambo ambalo kujihusisha nalo Allah subhanahu. Ulezi ni jambo la Allah. Kwa hiyo mtoto hapa hawezi kaingia kwamba Allah tumsifu yeye kama na mtoto, la hasha. Allah hana mtoto. Vile vile wa dhahiri, na mwenye kumsaidia, mu'in, dhahiri maana yake mu'in. Kwamba kuna kiumbe au kuna nani sijui anayemsaidia Allah mambo yake, la hasha. Kwa hiyo hii ni salbun limunfasil. Na munfasil tumesema hapa ni kitu ambacho kipo nje. Kwa hiyo sifa zote hizi kuanzia salbun limuttasil tutakiwa tuzikanushe. Salbun limunfasil tutakiwa tuzikanushe. Salbun limunfasil tunazikanusha kwa sababu gani? Tunazikanusha ni kwa sababu zinaingilia yale ambayo amejihusisha nayo yeye mwenyewe Allah subhanahu. Ama salbun limuttasil fazikanusha ni kwa sababu zinakwenda kuingilia sifa ambazo zinajulisha juu ya ukamilifu. Si ndio hivyo? Sifa ambazo za Allah zinajulisha juu ya ukamilifu, hizi sifa za salbun limuttasil zinaingilia, zinakupigana vita. Ukimsifu Allah na ajizun, kwamba yeye Allah anashindwa, maana yake hana sifa ya kudra, hana sifa ya uwezo. Ukimsifu Allah na sifa ya kulala, maana yake hana sifa ya nini? Ya usimamizi. Ukimsifu Allah na sifa ya ujinga, maana yake hana sifa ya nini? Yaani kwa tunazikanusha zote hizi. Tunazikanusha zote kwa sababu gani? Kwa sababu zinapigana vita na zile sifa zinazojulisha ukamilifu. Sawa jamani? Ajabu, naelewa? Sifa salbun limunfasil. Salbun limunfasil. Zenyewe sasa ugomvi wake mkubwa sana, zinaingilia yale mambo ya Allah tu, yale mambo ambayo min khaswa'is rabbina, zenyewe zinaingilia. Kama tukisema an-nid, jamaa, rafiki, au asahiba, mke. Unapomsifu Allah na mke, huwa unaingilia mamlaka makubwa sana. Umsifu Allah na mtoto, waingilia mamlaka makubwa sana. Umsifu Allah yeye na msaidizi, umeingilia mamlaka makubwa sana ambayo si ya kwako. Kwa hiyo sifa hizi kwa kuwa zinaingilia khasaisi za Allah, tunatakiwa tuzikanushe. Kuna mtu mpaka hapa hajaelewa? المسألة الخامسة وهرك هرك. المسألة الخامسة مسألة تانو. نكوجا كيرجيا هاي مسألة قانزيا قانزا يا فيلي يا تاتو يا إني. كيو كيني منتبهون. كيني مكمل من زندوكا. كيجي أحا نكوفني كفيتامو. مراجع قانزيا هو كم بكاب. Na nitilie mkazo haya kwa sababu ndiyo kanuni. Kwa hiyo kanuni kama hutotilia mkazo, huko mbele kuna kuwa mkuzito. Al-mas'alatul khamisa, fi al-kalami ala al-qiyasi wa hal huwa min masadir al-aqidati lin-nasi fi al-qiyasi arba'atu aqwalin. الأول نفيه مطلقا في التوحيد والأحكام والأحكام. الثاني إثباته مطلقا في التوحيد والأحكام. الثالث إثباته في التوحيد دون الأحكام. الرابع إثباته في الأحكام دون التوحيد. مسألة تانو نسيمة في الكلام على القياس. مسألة هاي نزنغمزية قياس. Kiasi manake ni kupima, upimaji. Je, kipimo hal huwa min maswadir al-aqida? Je, kiasi ni katika vis, ni katika mashina na vyanzo vya aqida, chemchem za aqida? Tukizitafuta, je, miongoni mwa chemchemu hizo tunaipata kiasi? Ndio masala haya. Je, kiasi ni katika chemchemu za aqida? Anasema Sheikh Linnasi fil qiyas arba'atu aqwal. Watu katika qiyas wamegawanyika, wana kauli nne. Watu katika qiyas wana kauli ngapi? Nne. Qiyas ni kipimo. Kipimo. Sasa je, qiyas ni katika vyanzo vile vya aqida? Kwa maana kwamba tunapotaka kuthibitisha itikadi, je, mtu anaweza kuthibitisha itikadi kwa kupitia qiyas? Akapima pima tu kwa akili yake, akasema hii aya na hii aya na hii aya tupata kitu fulani, sifa ya Allah fulani hii hapa. Je, ni katika maswadir ya aqida? Anasema sasa shekhe, katika kulijibu hilo anasema kunako kiasi kuna kauli nne za watu. Alqaulu alawwal, kauli ya kwanza, nafyuhu mutlaqan. Kuna watu wanaoikataa moja kwa moja, fi tauhidi wal ahkami. Qiyasi haipo kwenye tauhidi wala haipo katika fiqhi. Nafyuhu mutlaqa. Kundi la watu la mwanzo wanalikanusha, wanaikanusha kabisa qiyasi. Mutlaqan, moja kwa moja. Haipo kwenye tauhidi wala haipo kwenye nini? Kwenye ahkamu wa huwa al-fiqhu. Kundi la kwanza. Athani, kundi la pili, ithbatuhu mutlaqan. Kundi la pili naithibitisha qiyasi moja kwa moja kwamba qiyasi kipo fi tauhidi wal ahkami, ipo kwenye tauhidi qiyasi na vile vile ipo katika ahkam. Tumesema qiyasi ni nini jamani? Kule mtu huchukua, anachukua aya hii, hadithi hii, achukua aya hii, anazidurusu kwa hizi aya hii, hizi aya zote hizi na hii hadithi, tapata kitu fulani. Sawa jamani? Apima pima tu, apima anaweka na anatoa hukumu. Hiyo ndio qiyasi. Kwa mfano haraka haraka huo. Kwa hiyo kundi la pili ni wale ambao nasema kiasi kipo kwenye tauhidi, kipo na kwenye sheria ambayo ni fiqh, kiasi kipo. Athalithu, kundi la tatu, ithbatuhu fi tauhidi duna al-ahkami. Kundi la tatu linasema kwamba kiasi ipo, wanathibitisha kiasi kwamba ipo, ipo kwenye tauhidi bila kwenye fiqh ahkam. Kwenye qiyasi, qiyasi kipo ni tauhidi tu basi. Ama fiqhi si nini, ahkamu hizi huko hakuna qiyasi. Mtu hawatakiwi kutumia qiyasi kwenye ahkamu. Lakini tauhidi, tunako mambo yanayomhusu Allah, ibada zake, sio nani majina yake na sifa zake, huku qiyasi kipo. Lakini ahkamu, mambo ya tahara, mambo ya udhu, mambo yani, la, huko hakuna al-qiyas. Kauli ya nne, huwa kaulu rajih, إثباته في الأحكام دون التوحيد. Nikuithibitisha kwamba qiyasi ipo kwenye masaili ya ahkami, kwenye mambo ya kifiqhi, mambo ya tahara, mambo ya nifasi, mambo ya talaqa, mambo ya nikahi, mambo ya swala, mambo ya siyamu, kwamba qiyasi kipo huko, kinatumika qiyasi, lakini kwenye tauhidi hakuna. Duna tauhid, bila ya kuwepo kwenye tauhid. Anasema wa hadha alqawlu arrabi'u huwa as-sahihu min hadhihi alaqwali. Na hii kauli ya nne ndio kauli iliyokuwa sahihi miongoni mwa kauli hizi. Kauli gani ya nne? Ithbatuhu fil ahkami duna tauhid. Kwenye tauhidi hakuna kiasi, hakuna, lakini kwenye ahkam zipo kiasi. Anasema kauli hiyo ya nne ndio kauli iliyokuwa sahihi miongoni mwa kauli hizi. Qala Abu Umar ibn Abd al-Barri, qala Abu Umar ibn Abd al-Barri, amesema Ibn Abd al-Barri, wala khilafa baina fuqaha al-amsari, na hakuna utofauti kati ya wanawachuoni wa miji, wasairi ahli sunnati, na wengineo katika wanawachuoni ahli sunna, wa ahli al-fiqhi, na wanawachuoni wa qifiqhi, wal hadithi, na wanawachuoni wa hadithi, fi nafi al-qiyas fi at-tauhid, hakuna utofauti kwa wao katika kuikanusha qiyasi katika tauhidi, wa ithbatuhu fil ahkami, na kuithibitisha qiyasi katika ahkam ambazo ni fiqhi. Undhur jami'i bayan al-ilm wa fadlihi. Kwa hiyo sasa qiyasi kama anavyosema Ibn Abd al-Barr, hakuna khilaf kwa mafuqaha al-amsar, wana wachuoni wa miji yote, fuqaha al-amsar ni wachuoni wa miji, hawana khilaf, hakuna ugomvi baina yao, hakuna kutokuelewana baina yao. Hawa ni wanawachuoni wa miji na wengine katika wanawachuoni wa ahlu sunna, na wengine wanawachuoni wa fiqhi, na wengine wanawachuoni wa hadithi, hakuna khilafu kwa wao kunako kuikanusha kiasi katika nini? Tauhid. Wanakubaliana juu ya hilo kwamba katika tauhidi hakuna kiasi. Wa ithbatuhu fil ahkami. Qultu, nani huyo qultu? الشيخ ياسين العدني انسمع هذا وانما لم يكن القياس في مصادر العقيده نتوى سلف فمنوزي وانما لم يكن القياس نا حقيقه شيء vinginevyo haikuepo qiyas wala haikuwa qiyas min masadir al-aqida ni miongoni mwa chemchem za itikadi li anna abwab al-i'tiqad min al-umur al-ghaybiyyah kwa sababu milango ya aqida li anna abwab al-i'tiqadi kwa sababu milango ya itikadi minal umuri lghaibia ni katika mambo ya ghaibu alati la budda fiha ambayo kwamba ni lazima ndani yake min dalili naqli samii ni lazima papatikane dalili naqli iliyonukuliwa tena samii tena ya kisamii kwa maana ni kitabu na sunna kusema naqli dalilu naqli maana yake ni qurani na sunna وقسم دليل سمعي قران وسنه عقيده هيثبتيش بعقلي عقيده هيثبتيش بنين بعقلي بل اعتقادي كناكو مجين الله وصفه زكه ده يلي يوت المفهمه من ايماني هيا يوت نثبتيش وكتوميا دليل نقلي سمعي فكتوميا كتابو تشا الله وسنه زكه ولا يثبت بالنظر والفكر نوال دليل هذي حذيثبتيكي وكمتزامو نفكره تو بس حذيثبتيكي hivyo فالعقل اذا مهمته الفهم للتلقي انا اسمع سيدي الشيخ ناكيلي اذا ناكيلي اذا hivyo sasa akili مهمته ومهمه نا كازي يا akili الفهم ni kufahamu tu bas latalaqi sio kutolewa ndani yake latalaqi sio kutolewa ndani yake dalili a ni kufahamu kazi ya akili muhimu wake ni kufanyaje kufahamu latalaqi sio kutolewa ndani yake dalili wallahu almuwaffiq wa amma qiyasul awla tukuja kiona huko mbele qiyasul awlawi wa amma qiyasul awla likiona qiyasi hii ni aina miongoni mwa aina za nini za qiyasi kwa nasema amma qiyasul awla na ndio qiyasi ambayo inaotumika na ndio qiyasi aswah qiyasi ambacho ni sahihi kutumika anasema wa amma qiyasul awla fa hadha sayati alhadith anhu insha Allah fi swamimil kitab fa hadha sayati alhadith anhu qiyasi hiki kitakuja mazungumzo kunako hicho qiyasi insha Allah apendapo Allah fi swamimil kitab katikati au ndani ya kitabu ملخص وهابا جه قياسي ni katika maswadiri la aqida jawabu جه Je, kiasi ni katika maswadir ya aqida? Jawabu la. Lakini kabla ya kujibu la, natakiwa uelezee kwanza kwamba watu kunako qiyas wamegawanyika makundi mangapi? Manne. Na tumesema kiasi ni kipimo. Nakupa mfano kiasi. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha al-khamru. Nasema innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Akasema khamrun. Hakika si vinginevyo, pombe. Akasema khamrun kwa Kiarabu. Kiswahili nini? Pombe. Waarabu unaposema khamrun, Waarabu unapoitamka khamrun, masnu'un min az-zabib. Ni ile pombe iliyotengenezwa kutokana na zabibu. Sio, unaelewa na mashehe? Ile pombe ambayo zabibu zimevundikwa, zimekaa mpaka zikatoa harufu zina nini, ndio watu wakatengenezea ndio wakanywa. Ile inaitwa nini? Khamru. Ndio inaitwa nini? Khamru. Kwa sasa nakuja sasa ili uone kiasi ikoje, ili pate picha ya kiasi. Qur'ani imesema innamal khamru wal maisir wal ansab rijsu. Ni uchafu. Min amali shaytan. Pombe hii ni katika amali za nani? Na ni uchafu. Sasa aweza akasema mtu kwamba khamru hapa iliyokusudiwa ni ile pombe iliyotengenezwa na nini? Na zabibu. Kwa maana sisi watu wa matogwa, sisi wa mapumba, mahindi, ndizi, hatuingii humo ndani. Sindio mashehe? Aweza akasema mtu hivyo kwamba kilicho kusudiwa khamru hapa ni ile iliyotengenezwa kwa zabibu. Ni sisi kwa mashallah tumeendelea bwana. Ni mirija tunaweka. Mtu anaenda maji maji tu hivi anachemka chemka pale. Wamekinga kopo lao hivi wanakunywa. Ukiangalia pale ni mapumba yani. Ukiangalia hivi ni ndizi zimevundikwa. Basi sisi pombe kwetu haina shida. Au sio hivyo bwana. Mambo sikizi tumeendelea mambo ya TBS. Kuna pombe ya kitaalamu ya viwandani. Yatengenezwa ngano, uwele. Zinapelekwa kwenye viwanda zinatengenezwa vizuri kabisa. Na inakuwa ni pombe. Lakini hii pombe ukiangalia asili yake haitokani na zabibu. Sasa kinakuja kiasi sasa. Kiasi kinakuja sasa. Uharamu wa Allah kuharamisha hii pombe ya zabibu. Kwa nini kaharamisha pombe hii ya zabibu? Kwa nini kaiharamisha? Ameharamisha liwujudani sukran. Kwa kupatikana ulevi. Sawa jamani? Illatu au mahallu marbatul faras. Sehemu farasi inapofungwa. Kwenye hii aya masala ni kwamba sababu ya kuharamisha pombe hiyo ni kwa sababu kunapatikana nini? Kilevi. Tayeb. Pombe ilo haritamkwa ni pombe iliyotengenezwa na nini? Zabibu. Na sababu ya kuharamishwa ni kwa sababu watu waliingia msikitini aliyokuwa amelewa. Kwa hiyo tatizo ni huku kulewa. Kwa hiyo kiasi kinakuja sasa. Je, konyagi nalewesha ileweshi? Mataptapu yalewesha ileweshi? Komoni inalewesha ileweshi? Gongo basi ndio inaingia haramu. Kwa hiyo tukitaka tule dalili sasa ya kuharamisha gongo, tukitaka tutumie dalili ya kuharamisha bangi, tukitaka tutumie uharamu wa kuharamisha mirungi, tutumie innamal khamru wal maisir wal ansab. Tutumie hii aya ya zabibu, hii aya yenu ya zabibu. Kwa sababu watu wa miraa wanasema kwamba miraa bwana hii haitamkwa na Qur'ani. Hakuna aya inayoharamisha kula miraa na mirungi, hakuna. Makubeli acha tukini sisi tule kwa sababu hakuna aya hiyo. Sawa. Hakuna kweli hiyo aya. Lakini sababu ya kuharamishwa pombe yenyewe ile ya zabibu, sababu yake ni nini? Sababu yake nini mashehe? Kulewa. Je, wao kila mirungi walewa hulewa? Basi ndio haramu nanzia. Sasa hii inaitwa nini? Kiasi. Hii inaitwa kiasi. Sasa wanawachuoni sasa kuna kwa kiasi wakaangaliana. Je, hii kiasi inaweza kaingia kwenye akida? Mambo yanofungamana na maana ya Allah na sifa zake. Kwa hiyo zikapatikana kauli hii. Kauli ya kwanza inasemaje? Inakanusha kiasi moja kwa moja. Si kwenye tauhid, si kwenye fiqh, si kwenye tauhid, si kwenye aqida, hakuna kiasi, hakuna. Hawakanusha kabisa. Kundi la pili, zipo kiasi, ipo ndani ya aqida, ipo. Kwa maana kwamba mlango wa akili na falsafa na kalamu yaingia ndani. Kwenye aqida bwana ipo bwana, kiasi ipo. Na kwenye fiqhi mambo ya sheria ipo. Kauli ya tatu, wakakanusha kwenye nini? Kwenye tauhidi, alafu wakathibitisha kwenye nini? Ahkam, kwamba tauhidi ndio hivyo. Wamekanusha kwenye nini? Ahkamu tauhid. Tayyib. Ahkamu kwa tumesema nini? Ona kabla ahkamu pia lieleweke. Eh? Mathalan mambo gani ya fiqh? Mambo gani kama vile? Mambo gani? Swala, kufunga, zaka, mambo ya talaka, nini? Ndio ahkamu. Sheria hizi. Sasa kundi la pili katokea, linathibitisha au linakanusha kwenye tauhidi? Linathibitisha kwenye tauhidi, linakanusha kwenye ahkamu. Kwamba katika ahkamu sheria ipo au haipo? Qiyas. Haipo. Sheria hizi za kawaida hakuna kiasi. Lakini kwenye tauhidi ipo. Kundi la pili ikasema la. Ikakanusha kwenye tauhidi. Kwenye tauhidi hakuna kabisa kiasi. Hakuna. Lakini kwenye mambo haya ya kifiqhi ipo kiasi. Ndio maana una mlango huu wanawachuoni watolea mambo kama haya. Tumetoa kama mfano huu wa pombe. Hiki ni kiasi kinatumika. Ni kiasi ambacho unafanyaje? Kinatumika. Na haya masala ya kiahkam, ya kisheria. Na kauli hii ya nne ndio ikawa ni kauli yenye nguvu na sahihi, kwa sababu kama alivyosema Ibn Abdul Barri kwamba hakuna khilafu kwa wanawachuoni wa miji yote, na vile vile kwa wana ahlu sunna, wala watu wa fiqhi, wala watu wa hadithi, hakuna khilafu kwa wao juu ya kuikanusha kiasi katika tauhidi na kuithibitisha katika ahkam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni katika wale wenye kusikia na kutekeleza. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni watafutaji wa ilmu kwa ajili yake Allah subhanahu kumridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu vile vile asitutoe katika kikao hichi isipokuwa msamaha madhambi yetu. Na vile vile namuomba Allah subhanahu tuongoze katika njia iliyokuwa imenyooka na atuepushe na njia iliyokuwa chafu na mbaya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillah.